atunci, părinți, că ați despărțit doi iubiți. Doar ați fost tineri și voi și ați iubit ca și noi. Nu vi milă, dragi părinți, că ați despărțit doi iubiți. Doar ați fost tineri și voi și ați iubit ca și noi. Părinți, că ați despărțit doi iubiți, doar ați fost tineri și